ทำออกไปเลยทำไม่แลกกลับคืนมาเนี่ยจะทนไหวไหมต่อไปไหวไหมใครทนไหวมั้งลองยกมือที่เอาคนที่จริงๆโอ้ยยังไม่พอว่าหลงกระแหลมเพราะว่ามียังไม่เยอะนักชาวโสดที่ว่าจะทนไหมชาวโสดที่ถามทีนะชาวโสดที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เป็นคนในเนี่ยทำงานฟรีแล้วนี่มันจะทนไม่ไหวแล้วยกมือสิไม่มีไม่กล้าอายไม่กล้าอายเพราะมันไม่โก้เลยไม่กล้าแต่ถ้าถามว่าทนไหวนี่มันโก้มันเลยต้องกล้ายกได้เอาละไม่เป็นไรไม่กล้าก็ไม่ว่ากันหรือแม้ว่ามันยังไม่แน่ใจก็เป็นไปจริงตามแต่ผู้ที่ยังไม่แน่ใจเป็นได้นะแต่คนที่เป็นได้แล้วเนี่ยนี่แหละคือความจริงคนนี่แหละเป็นได้เอาช้างมางัวควายอะไรมาเป็นอย่างนี้มันเป็นไม่ได้หรอกวัฒนธรรมแบบนี้กรรมวิธีแบบนี้เป็นไม่ได้อาตมาทำงานมา10 20 30ปีละได้คนอย่างนี้มากลุ่มเนี่ยหลายกลุ่มนะแล้วก็แต่ละกลุ่มก็ทำบทบาทอย่างนี้ไปเนี่ยมีอาชีพทีนี้พูดถึงกรรมันตะแล้วทีนี้อาชีวะอ้อกรรมันตะอีกข้อนึงข้อกามเมสุมิชฌาจารย์ยังไม่ได้พูดข้อกามเมสุมิชฌาจารย์ไอ้นี่ก็กินมนุษย์คืออะไรคือกามหรือเมถุนเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยจะต้องสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องลึกเรื่องนี้เรื่องลึกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละค้นพบแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาอื่นเขาก็ค้นพบว่าอย่าไปมีกามเลยเขาค้นพบเหมือนกันแต่เขาไม่มีความรู้ถึงขั้นไปถอนรากเหง้าของอารมณ์รากเหง้าของเหตุที่จะให้เกิดอารมณ์กามศาสนาพุทธมีแต่กดข่มก็ขอไปศาสนาอื่นมีแต่กดข่มแล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดมาด้วยวิธีทำลืมๆทรมานตนอะไรก็แล้วแต่ให้มันลืมๆให้มันไม่ขึ้นมาฟุ้งมาในชาตินี้ได้เขาทำได้ศาสนาอื่นก็ทำได้ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเหมือนกันโอ้วิธีนี้มันไม่สมบูรณ์หรอกท่านจึงเอาวิธีของท่านโดยการอ่านเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตเลยว่ารากเหง้าต้นเหตุมันอยู่เนี่ยถ้าว่าแล้วนี่ไปหา DNA ของจิตน่า DNA ของจิตวิญญาณเลยนะDNA ของทางรูปธรรมก็แล้วไปนี่ DNA ของจิตวิญญาณเลยแล้วไปทำลายตัวนั้นน่ะเชื้อตัวนั้นน่ะ DNA ของจิตวิญญาณตัวนั้นไม่ให้เกิดอารมณ์กามดับมันฆ่ามันถอนอาสวะสิ้นกามาสวะสิ้นสิ้นแม้กระทั่งตัวน้อยที่สุดเรียกว่าอาสวะตัวเหลือสุดท้ายก็ตายสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นพบทำได้ถ้าอาตมาพูดนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าโกหกใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้ลดกามให้หมดสิ้นถอนกามหมดรากกามหมดเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนนี้จริงแล้วคนก็มาพิสูจน์สิอาตมาชวนเรามาพิสูจน์กันอยู่อาตมาก็พิสูจน์อาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาเองอาตมาพิสูจน์อาตมาเชื่อเพราะอาตมาทำได้ว่าเรื่องจริงเรื่องนี้มันเกินความเป็นสัตว์โลกเหนือธรรมชาติอันนี้แหละศาสนาหลายๆศาสนาก็บอกไปวุ่นวายมันทำไมแล้วมันธรรมชาติมันมีอยู่ของมันไปก็ไม่เป็นไรคุณจะธรรมชาติก็แค่ธรรมชาติแต่ของพระเจ้านี่เหนือธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีความจำเป็นโดยเหตุโดยผลโดยหลักฐานในโลกนี้หนึ่งมนุษย์ทุกวันนี้นี่พอเพียงหรือยังในโลกนี้โลกใบนี้ 6,000 ล้านพอยังพอแล้วมันจะล้นโลกแล้วมันเบียดเบียนกันเพราะว่ามันนิสัยก็เสีย6,000 ล้านคนนี้นิสัยเสียเยอะนิสัยดีมีน้อยเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ไปนี่มันก็ยิ่งจะต้องทำลายโลกลูกนี้อีกมากมาย 6,000 ล้านเนี่ยพลานนี่ไม่รู้ละตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์มากี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีไม่รู้ละเริ่มตั้งแต่มีมนุษย์มาเนี่ยตั้งแต่โลกใบนี้อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมาถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่มีมนุษย์มาถึงวันนี้เห็นไหมล่ะโลกมันร่อยรอหมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดโลกนี่พร่องอยู่เป็นนิดท่านตรัสศัพท์นี้สำนวนนี้มันพร่องจริงๆเพราะคนนี่แหละจะบอกว่าช้างมันกินแล้วมันก็เอาไปผลาญเล่นมันก็ไม่นะมันเอาไปทำลายเล่นก็ไม่ จะช้างม้างูควายสัตว์ในป่าหรือสัตว์ในบ้านอะไรก็ตามแต่มันไม่มีสัตว์ไหนที่จะไปเอาทำลายแล้วก็ผลาญพลาไม่มีมีแต่มนุษย์นี่แหละทำลายมากเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องจำกัดแล้วนอกจากจำกัดแล้วก็ไม่ต้องไปกำจัดเขาหรอกจำกัดไม่ต้องไปกำจัดเขาหรอกจำกัดพระผู้ที่จะมาช่วยจำกัดไม่ให้พลโลกเพิ่มขึ้นก็คือผู้ที่กำจัดกิเลสตนเองรากเหง้าของกามให้ได้ดับได้แล้วไม่ต้องถึงขั้นจะมาถอนรากเหง้านี่ก็พอดับได้แล้วก็พอรู้อยู่ศาสนาหลายศาสนาเขาก็ช่วยอยู่เหมือนกันไม่ให้ไปสมสู่ไม่ให้ไปมีไม่ต้องไปสืบพันธุ์ไม่ต้องไปต่อเผ่าต่อพันคนเพราะคนที่เขายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันอดไม่ได้มันก็ยังมีอยู่นอกจากอดไม่ได้บางคนยังอยากมีเผ่ามีพันมีลูกมีหลานเขาก็มีอยู่ในโลกนี่แหละปล่อยเขาเถอะเราเลี้ยงช่วยเลี้ยงดูเขาช่วยเลี้ยงลูกของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะช่วยเลี้ยงลูกของเขาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยนะท่านตรัสไว้สั้นๆทำไมได้พูดทำไมได้ตรัสละเอียดละอ้ออะไรหรอกท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์นี่มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกนี่ลูกท่านตรัสอย่างนั้นเลยนะว่าลูกมีจำนวนลูกมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกเราฟังแล้วเนี่ยคนที่จะคิดว่าลูกนี่คือจะต้องไปเป็นสายเลือดมีเชื้อสายเลือดสืบเผ่าพันธุ์ออกมาเป็นลูกอย่างนั้นใครมันจะมีลูกเป็นพันได้เว้ยมนุษย์ใครจะสมัครเป็นพ่อพันธุ์ที่จะมีลูกสักพัน 2,000 ใครจะสมัครใครกล้าหาญจะสมัครบ้างชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรของคุณในชีวิตของคุณเนี่ย สืบพันธุ์อย่างเดียวให้มีลูกสัก 2,000 มาให้หน่อยสิใครจะสมัครไม่ไหวเหรอ แต่พระเจ้าท่านตรัสจริงๆว่าพระโพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกเป็นอเนกในหมายความว่าไม่ใช่พันเดียว 2,000 3,000 5,000 100,000 ก็ยังได้อย่างพระเจ้าเนี่ยโอ้โหต้องเป็น100,000แน่นอน อาตมามาพิสูจน์ทุกวันนี้ว่าอาตมามีลูกจำนวนพันเป็นอเนกลูกทางวิญญาณอยู่ในสัมมาทิฏฐิ10นะมาตาอัตถิมาตาอัตถิปิตาอัตถิสัตตาโอปปาติกาเรียกว่าแม่มีพ่อมีสัตว์โอปปาติกะมีแต่อันนี้เป็นเรื่องของปรมัตถ์แม่ไม่ใช่แม่อย่างเนื้อหนังมังสานี่พ่อไม่ใช่พ่ออย่างเนื้อหนังมังสานี่สัตตาโอปปาติกาไม่ใช่ลูกตัวตนอย่างนี้ลูกทางโอปปาติกะลูกทางวิญญาณโอปปาติกะคือวิญญาณเพราะฉะนั้นแม่หรือพ่อที่ให้กำเนิดลูกทางวิญญาณนี่มีคนที่มีปัญญามีสมาธิรู้อย่างนี้จึงจะสามารถปฏิบัติปรมัตถธรรมสามารถที่จะปฏิบัติสู่โลกุตตรธรรมได้เพราะฉะนั้นสมาธิ10ข้อเนี่ยยังเข้าใจไม่ได้แม้แต่แม้แต่พ่อแล้วเขาก็บอกว่าบุญคุณพ่อมีเขาไปแปลต่อบุญคุณแม่มีพระโทบาลีมีแต่แค่ว่ามาตาไม่เห็นบอกว่าบุญตรงไหนเลยบิดาก็บอกแต่ปิตาพ่อมีแม่มีก็บอกทุกคำตรงๆแต่เขาก็ไปแปลเบี้ยวบาลีเพี้ยนเป็นบุญคุณของพ่อมีบุญคุณของแม่มีไปโน่นยาวไปโน่นเอาถ้าก็มีประโยชน์นะแปลงั้นก็มีประโยชน์แต่มันยังไม่ตรงนะแต่ถ้าแปลให้มันตรงนะแม่จริงๆพ่อจริงๆแล้วให้กำเนิดทางวิญญาณจริงๆอาตมาว่าอาตมาพาให้กำเนิดทางวิญญาณอาตมาลองถามฉลองวิสาขะหน่อยดีมั้ยลองถามว่าใครมีจิตที่เกิดแล้วจิตเกิดหมายความว่ากิเลสตายสนิทพลังงานของจิตกับพลังงานของกิเลสเนี่ยมันอันเดียวกันเลยมันอยู่ด้วยกันมันปลอมตัวอยู่ด้วยกันสนิทเนียนปลอมเก่งเหมือนยิ่งกว่าพร้อมธนบัตรนะมันปลอมตัวเป็นกิเลสนี่มันปลอมตัวเป็นจิตนี่เหมือนยิ่งกว่าคนที่ปลอมธนบัตรได้เก่งเท่าไหร่ก็สู้มันไม่ได้สู้กิเลสมันปลอมตัวเป็นจิตไม่ได้มันปลอมตัวเป็นเจ้าเรือนแหมครองเรือนมีเป็นพลังงานทดแทนเลยอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่ทำให้กิเลสอันนี้แหละตายได้ในจิตของเราทั้งหมดเนี่ยในจิตดวงจิตทั้งหมดของเราเนี่ยเราทำลายกลุ่มของจิตเป็นกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ทำลายตายไม่ฟื้นได้แปรเป็นอนาคามีหรือเป็นโสดาบันก็ให้ตายสักกายทิฏฐิ ตัวตนของกิเลสเป็นตัวตนยังไม่ใหญ่เท่าไรหรอกแค่วิติกมรรคกิเลสเท่านั้นแหละพระโสดาบันเนี่ยเหลือปริยุทธฐานกิเลสตอนนี้เราอ่านปริยุทธฐานกิเลสเป็นออกแล้วในข้อที่1ในญาณข้อที่1ของโสดาบันเลยรู้จักปริยุทธฐานกิเลสแล้วแบ่งปริวิติกมรรคกิเลสแบ่งออกปริยุทธฐานกิเลสแบ่งออกแม้คุณจะยังไม่รู้จักอาสวะก็ตามยังไม่มีปัญญาโสดาบันยังไม่รู้วิสอาสวะแต่รู้แค่ยังไม่รู้อนุสัยกิเลสรู้แต่แค่ปริยุทธฐานเอาเถอะและคุณมั่นใจว่าคุณได้ฆ่าวิติกมรรคกิเลสตายแล้วจริงๆไม่ฟื้นโสตาปันนะอวิริปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะเข้ากระแสแล้วจิตเข้ากระแสไม่ตกต่ำแล้วแน่นอนว่าฆ่ากิเลสกองนี้อย่างนี้ตายแล้วสักกายะตัวนี้ตายแน่แม้จะไม่ถึงขั้นถอนอาสวะแต่เชื่อว่าวิติกมกิเลสนี่หมดแล้วมันไม่ฟื้นหรอกมันไม่ตกต่ำไปหาวิติกมะอีกแล้วอย่างเก่งก็แค่กิเลสขนาดนี้แหละอย่างเก่งก็แค่นี้ไม่ไปข่มขืนใครอ่ะกลางก็ต้องอย่างนั้นนะโสดานี่ไม่ไปข่มขืนใครอ่ะไม่ไปทำชั่วบาปหยาบขนาดนั้นแหละไม่โสดาบันไว้ใจได้ไม่ไปข่มขืนใครอ่ะนะไม่ไปทำหยาบบาปชั่วขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นไม่ฆ่าสัตว์จนกระทั่งถึงโหดร้ายถึงขั้นที่มันไม่ฆ่าจริงๆเพราะวิติกมรรคกิเลสก็คือความร้ายแรงขนาดหนึ่งใครสามารถบอกตัวเองได้เลยว่าเราไม่ทำแล้วนี่บาปหยาบอย่างขนาดนี้ต้นขนาดนี้ตายไม่ฟื้นนี่ก็คือรอบของการตายกิเลสตายจิตเกิดเป็นอริยะระดับโสดาบันโอปปาติกะอันนี้เกิดโดยอาตมาพาให้ทำศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อสอนไว้ให้พวกคุณแล้วให้รู้จักศีลรู้จักปัญญาแล้วเอาศีลเอาปัญญานี่แหละไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนจิตของคุณเกิดจริงฟังพอเข้าใจนะคนเก่าๆอาตมาว่าฟังธรรมะอาตมามามากแล้วนี่จะเข้าใจดียิ่งขึ้นฉลองวันวิสาขบูชาเนี่ยใครสามารถพูดได้เลยบอกได้เลยว่าเรามีอย่างน้อยก็แต่ก่อนนี่ติดจริงๆเลยหยาบขนาดนี้แหละเดี๋ยวนี้ไม่แล้วมั่นใจว่าจะไม่เวียนกลับไปสู่ความเป็นอย่างนั้นอีกแล้วสักกายะตัวใดตัวหนึ่งหรือ5ตัว8ตัวก็แล้วแต่คุณรู้ได้จริงๆเลยใครกล้ายืนยันได้ไหมว่ามีคุณสมบัติแบบโสดาบันอย่างที่อาตมาอธิบายนี้มีเข้าใจและมีจริงๆด้วยอ้าวใครกล้าลองยกมือขึ้นดูที่มีไหมโอ้โหที่นี่สำคัญนะกล้าแสดงตัวโสดาบันนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างคนองพูดอย่างที่มาล่อหลอกล่อลวงพูดเพื่อที่จะทำให้พวกคุณเนี่ยโหหลงดีใจโอ้โหที่นี่มีของดีมีอย่างนี้ไม่อ่ะพูดความจริงยืนยันความจริงใครยังไม่เข้าใจก็อย่ามาเพิ่งเชื่อใครยังไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งเชื่อตามมาพิสูจน์ให้ดีๆเอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์มาพิสูจน์จริงๆนะเพราะฉะนั้นในกามในการที่จะสมสู่ในการที่จะก่อให้เกิดเนี่ยเพราะในแค่เรื่องของกามในระดับโสดาบันเนี่ยมีผัวมีเมียได้แต่ไม่มีผัวสองเมียสองอย่างนี้เป็นต้นขอบเขตในหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าท่านมีไว้เยอะแค่นี้แหละวิติกมรรคกิเลสก็รู้ปริยุทธากิเลสรู้แล้วเราก็ทำได้อย่างชัดเจนเลยว่าในตัวอย่างสิ่งนั้นเป็นตัวอย่างที่แท้จริงที่เรามีการตายการเกิดโอปปาติกะจิตของเราเกิดจริงแต่ก่อนนี้เราโอ้โหมันเป็นเดี๋ยวนี้มันไม่มีละมันตายละตายรับรองมั่นใจไม่เกิดอสังกุปปังไม่กลับคำเริบอสังหิรังไม่มีอะไรหักล้างมาหักล้างไอ้ที่ได้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาหักล้างทำลายได้แข็งแรงมั่นคงถ้าทำได้อย่างนี้จริงอันนี้เป็นสัจจเพราะฉะนั้นในเรื่องแค่กาเมสุมิฉาจารในมิจฉาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจนเป็นระดับอย่างเนี้ยโสดาบันก็สามารถที่จะกามราคะเราก็ลดได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวหยาบๆก่อนๆนี่ไม่เป็นได้อย่างพอสมควรอ่านใจอ่านพลังงานทางกิเลสทางใจพลังงานทางจิตวิญญาณอ่านออกมันลดมีจุตูปปาตญาณมีญาณรู้ความเกิดความดับรู้ว่าโอ้แต่ก่อนมันเกิดแรงเกิดมากเกิดอยู่บ่อยเดี๋ยวนี้ทำมันโดยสามารถโดยความภาคเพียรเพื่อลดเพื่อฆ่ากิเลสนี้จริงๆมันตายมันไม่ฟื้นมันลดยิ่งพิสูจน์ยิ่งนานวันนานปีไปก็ยิ่งมั่นใจสูงขึ้นสูงขึ้น มีตัวอย่างต้องไปอ่านที่อาตมาเขียน EQ อธิบายพวกนี้ไว้เยอะตอนหลังๆนี่อาตมายิ่งเขียนอธิบายพวกนี้ไว้เยอะบอกให้รายละเอียดให้เห็นการพิจารณาอ่านเรื่องจิตเรื่องวิญญาณให้ชัดๆจริงๆนะเพราะในการเมสุมิจฉาจารนี้ก็ต้องมาเรียนรู้และรู้จักมิจฉาที่เราสามารถที่จะปฏิบัติจนกระทั่งไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายหรอกแม้เรื่องกามารมกามอะไรต่างๆนานาพวกนี้แม้จะยังไม่ถึงอรหันต์หรืออนุสัยโสดาบันในฐานะโสดาบันเราก็ล้างกิเลสกามนี้ได้พอสมควรจะมีขนาดนี้ก็คือขนาดนี้ประมาณนี้ซึ่งมันบอกตายตัวยังไงเป๊ะๆ เลยมันบอกไม่ได้ทีเดียวแต่ฟังแล้วก็คงจะพอเข้าใจนะว่าขนาดนี้แหละเพราะมิจฉาสามนี้ถ้ามันเกินขีดของเราเราก็จัดการเกินของเราปานาติบาตมันแรงขนาดนี้เราก็จัดการอทินนาทานมันแรงขนาดนี้มันขี้โลภจนกระทั่งจะทุจริตไม่เอาหรือการเมสุมิจฉาจารจะเกินขอบเขตนี้แล้วไม่เอาคุณทำของคุณได้คุณก็เกิดบรรลุจริงทีนี้มิจฉาอาชีวะ5ท่านตรัสเป็นหลักที่จะเอาไว้สำหรับตรวจสอบท่านไม่ได้บอกว่าอาชีวะคือไปทำกสิกรรมอาชีวะคือไปทำวิศวกรรมอาชีวะคือไปทำพาณิชย์อาชีวะคือไปทำงานบริหารงานครูอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เท่านั้นงานเหล่านั้นอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งมีเยอะเพราะฉะนั้นงานอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพเราเริ่มต้นตั้งแต่อบายมุขจับมาเป็นเหตุอบายมุขมีอะไรอย่างไรมหรสพเป็นอบายมุขต้องเยอะการละเล่นเป็นอบายมุขตั้งเยอะไม่ต้องไปพูดถึงพวกมิจฉาวนิจฉา5เลยสิ่งที่เป็นพิษไม่ต้องไปเป็นอาชีพมิจฉาวนิจฉาวีสาวนิจฉาสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่มอมเมามัจฉวนิจฉาก็เป็นการค้าการขายที่ไม่ควรเอาเป็นอาชีพค้าสัตว์เป็นค้าเนื้อสัตว์ค้าอาวุธพวกนี้ถ้าคนเข้าใจถึงสัมมาอาชีพได้อย่างเข้าใจจริงๆอย่างเนี้ยอาตมาไม่แห่จริงๆคนที่โอยพรให้อาตมาอายุ120เนี่ยมันน้อยไปนะมันน่าจะให้อาตมาสัก300ปีจริงๆนะอาตมาถ้าอยู่ยืนไปถึง300ปีอาตมาจะเห็นจริงๆแล้วอาตมาจะต้องดูทําไปจะต้องช่วยพัฒนาให้สัมมาอาชีพนี้ขึ้นมามันมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันมากเหลือเกินอาตมาว่าทุกวันนี้นี่นะโลกสังคมนี่มันเลวร้ายก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยสอนเรื่องครีเอทีฟเนี่ยแม่พวกนักครีเอทีฟเนี่ยมันคิดจริงหรือคิดอะไรก็ไม่รู้มันบอกว่ามันสร้างสรรค์ที่จริงมันสร้างหายนะมันไม่ใช่สร้างสิ่งที่เป็นวัฒนะอะไรหรอกมันได้สร้างสิ่งที่เป็นวัฒนะมันสร้างหายนะพวกครีเอทีฟเนี่ยพูดไปแล้วก็หาไปว่าเขาจริงๆแล้วโลกมันยาวนานมาจนจะถึงกาลยุคแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วว่าคนคิดอะไรมาที่พอให้คนเรากินเราใช้พอไหมเหลือเฟือเกินมากมายแล้วปรุงแต่งเกินจนไม่รู้จะเกินยังไงแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเป็นครีเอทีฟเนี่ยวิชานี้เลิกได้แล้ววิชานี้เลิกได้ไม่ต้องไปมาเรียนรู้ของเก่าเนี่ยเขามีมานานแล้วเนี่ยมีเรียนรู้ของเก่าเนี่ยแล้วก็เอาอยู่พอใช้พอขนาดเก่านี่ก็เฟ้อมากแล้วไม่ต้องไปคิดใหม่หรอกไม่ต้องไปคิดใหม่หรอกเพราะนั้นไปคิดใหม่นี่มีแต่ปรุงแต่งมามอมเมากันเท่านั้นเองหาทางที่จะได้เปรียบเอารัดเอาเปรียบหาทางที่จะให้คนหลงนะเพราะฉะนั้นอาชีพทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มท่านใช้คำว่าให้พิจารณาในเรื่องของนิสัยของเรื่องของพฤติกรรมในอาชีพเพราะฉะนั้นไม่ไปบอกว่าอาชีพพวกนั้นเท่าไหร่ถ้ารู้แล้วว่าอาชีพอย่างนี้ไม่ควรไปค้าเหล้าค้ายาไปค้ายาบ้าอันนี้ไม่ต้องพูดเลยไปค้าสิ่งมอมเมาไปค้าสิ่งที่เป็นพิษสิ่งทั้งหลายนี่ก็เป็นมอมเมาแหละเป็นส่วนใหญ่อะไรบ้างนะมอมเมาเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องเลือกเฟ้นในสิ่งที่เป็นมอมเมาไม่เอาไอ้ที่เป็นสาระนี่ยังทำไม่ไหวเลยเป็นสาระสัจจะด้วยที่เราจะต้องกินต้องใช้ต้องอาศัยนี่ยังทำกันไม่สมบูรณ์เลยยังไม่อุดมเลยทุกวันนี้เพราะอาตมาถึงเน้นปัจจัย4สำคัญสำคัญก่อนเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราลุยเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษได้อย่างเก่งเลยนะโอ้โหอุดมสมบูรณ์ในเมืองไทยเนี่ย เชื่อไหมว่าถ้าเมืองไทยนี่นะมีผลหมากรากไม้และพืชพันธัญญาหารไร้สารพิษหมดอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยคนที่มันอยู่ต่างประเทศมันก็จะวิ่งเข้ามาซื้อเอาวัตถุดิบเอาทรัพยากรอันนี้ออกไปกินไปใช้ในต่างในเมืองเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวด้วยมันจะนั่งเรือบินมาจริงๆเลยเสียสตุ้งสตังมาจริงๆเลยไม่ต้องนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวก็จะมาเอาสิ่งเหล่านี้แน่นอนเรามีของดีสาระเราไม่ต้องไปเอาโซเพเนีเซ็กซ์ทัวร์มาหลอกเอาจิวเวลรี่เอาอะไรก็ไม่รู้วัฒนธรรมปลอมๆมาหลอกเอาจิวเวลรี่เอาอะไรก็ไม่รู้วัฒนธรรมปลอมๆมาแอดฟันดาบมันเดี๋ยวนี้ฟันดาบที่ไหนมันยิงปืนยิงโทมาฮอคกันบ่มันจะมาฟันดาบทำไมเอาเถอะจะดูเป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะเก่าแก่เดิมของเราของญี่ปุ่นมันก็มีซูโม่คนไทยก็มีฟันดาบบ้างให้ดูเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปที่จริงแล้ววัฒนธรรมมันมีพอให้ดูอธิบายก็พอมีรูปมีหนังดูก็จบแล้วไม่ต้องไปเสียเวลามากมายหรอกแต่สิ่งที่จำเป็นสำคัญในขณะนี้สิเข้ามาอะไรมาเห็นโอ้โหนี่ทำกสิกรรมไร้สารพิษมาดูนี่ทำการแปลรูปมีวิธีการแปลรูปถนอมอาหารทำอะไรใจดีมีการคิดจะใช้ภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยอันนั้นอันนี้โอ้โหเป็นวัสดุที่โอ้โหไม่จับไอ้ฝุ่นไม่จับไอ้เชื้อโรคเชื้อโรคมาแตะปั๊บมันหลุดตายไปเองเลยอะไรโอ้คิดค้นภาชนะอย่างดีงี้ได้เชิญสิคุณทำถ้าอย่างนี้และต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยนี่เขาก็จะมาเอาสิ่งนี้แล้วเมืองไทยไม่ต้องสร้างอาวุธไม่ต้องซื้ออาวุธไม่ต้องสร้างอาวุธไม่มีอาวุธเลยประเทศนี้เข้ามาบอกหาปืนสักอันได้ไหมไม่ได้คุณจะเอาปืนเข้ามาที่นี่ไม่ได้จะมีกฎหมายห้ามไม่เอาปืนเข้ามาในประเทศนี้ไม่เอาอาวุธร้ายเข้ามาในประเทศนี้และเราก็ไม่สร้างด้วยใครจะเข้ามาเลยเนี่ยตรวจเลยนี่ศุลกากรอิมิเกรนตรวจหมดไม่ให้เอาเข้ามาประเทศไทยไร้อาวุธที่จะทำร้ายใครดูสิว่าประเทศนี้จะมีประเทศอื่นรุกรานไหมประเทศนี้จะมีทรัพยากรวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ขายในระบบบุญนิยมให้แก่ประเทศทั่วโลกเพราะอุดมสมบูรณ์จริงๆพลเมืองตั้ง60กว่าล้านนี่ไม่ใช่ย่อยๆนะถ้าขยันหมั่นเพียรสร้างสิ่งเหล่านี้กันจริงๆเลยนะสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่งออกให้แก่คนอื่นเหมือนกับอโศกเราขณะนี้นี่สร้างสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควรสร้างแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้อยู่ในนี้เหลือเราก็ขายถูกๆออกไปเงี้ยแล้วดูซิว่าองค์กรหรือว่าประชากรข้างนอกกลุ่มอโศกเนี่ยจะมาทำร้ายอโศกไหมอโศกนี่ทำร้ายง่ายเพราะไม่ทำร้ายใครนอกจากไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่มีอาวุธป้องกันตัวด้วยไม่เรียนด้วยวิชาป้องกันตัวกังฟูกังแฟอะไรก็ไม่เรียนด้วยไม่ต้องเรียนรู้กังฟูกังแฟไม่เอามหายานที่จะต้องไปออกไปกังฟูต้องเรียนรู้วิชาอะไรต่ออะไรในหนังจีนไม่เอาพระไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ต้องทำงั้นมันนอกรีดไปแล้วเลอะเทอะออกไปแล้วไม่ต้องป้องกันตัวด้วยแค่นี้แค่เราช่วยเขาพระพุทธเจ้าเราสอนพระอานนท์บอกว่าถ้าเผื่อว่าเขามาด่าจะทำยังไงก็คิดซะว่าดีเขาไม่ทำให้เราเจ็บตัวถ้าเขามาทำให้เราเจ็บตัวทำไงดีเขาไม่ทำให้เราเกิดอวัยวะเสียหายชำรุดถ้าเขามาทำให้อวัยวะชำรุดเราจะทำไงดีเขายังไม่เอาถึงตายแล้วจะให้ทำไงก็ยอมถ้าเขาจะมาทำให้มาทำให้เราไม่ถึงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเขาด่าเขาด่าไปที่ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าทำให้เจ็บตัวทำไงดีเขาไม่ทำให้อวัยวะเราเสียหายมือขาดแขนด้วนอะไรน้องไม่เขาทำให้เจ็บปวดเป็นแผลเป็นนู่นเป็นนี่อวัยวะขาดตรงนั้นนี้ดีเขาไม่ทำให้อวัยวะเราเสียหายถ้าทำให้อวัยวะเสียหายดีไม่ถึงตายถ้าตายไปไงก็ฝังหรือเผาทีจะทำยังไงมันก็เลิกกันแล้วถ้าถึงตายก็ต้องมาทำไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องแก้แค้นมันเมืองทั้งจีนไม่ได้นะโอ้โหแค้นต้องชำระอยู่เรื่อยเลยแม้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยถ้าเขามาด่าเราเราต้องด่าตอบต้องแก้แค้นมันแล้วเขามาทำให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวทำไมต้องตอบแทนมันให้มันหนักกว่าเก่าแม้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะไม่เคยสอนมีแต่ให้ยอม เราก็นึกไปในทางที่ดีว่าดีเขาไม่ทำเราร้ายแรงกว่านั้นอาตมาอยากจะให้คนพิสูจน์จังเลยว่าสังคมมนุษย์โลกใบนี้มีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งประเทศนี้เนี่ยเข้ามาตีมันก็ไม่ตีต่อมันก็ยิ้มอภัยอโหสิมันจะเป็นคนยังไงนะอาตมาอยากจะรู้จังเลยแล้วคน60กว่าล้านเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยไม่อาตมาอยากจะดูธรรมฤทธิ์ธรรมฤทธิ์ของคนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยอยากเห็นเนาะนี่ก็อยากเห็นแล้วเนี่ยอาตมาเทศไปอยากเห็นแล้วอย่างน้อยที่สุดดูชาวโศกเราชาวโศกเราอย่าไปทำร้ายทำลายใครเขาทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องทำร้ายตอบเราก็อภัยเขาอโหสิเขาแล้วเราก็ทำให้เราไปถึงแม้ที่สุดอาตมาก็ว่าโยนไปให้วิบากแล้วกันก็วิบากเรามันต้องตายถึงตายคนอื่นเขายังไม่ตายเราต้องตายก่อนเขาโอ้โหก็แล้วไปเราต้องถึงตายก็ไม่ว่ากันถ้าเราเองเราเข้าใจแล้วว่าไอ้การตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรที่มันนั่งอยู่นี่ไม่ใครไม่เคยเห็นคนตายมั่งแล้วยกมือขึ้นไม่มีสักคนเคยรู้เคยเห็นคนตายมาแล้วทั้งนั้นมันเรื่องธรรมดาตายก็ตายเราก็จะต้องตายตายแล้วถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้แล้วธรรมะบอกตายแล้วเราก็มาเกิดอีกถ้าเรายังไม่ปรินิพพานที่ไปกลัวมันทำไมล่ะและยิ่งเราเองเรามั่นใจว่าเราเองสร้างแต่กุศลวิบากเอาไว้ตายแล้วดีนะเจริญกว่าเก่าตายมาชาติหน้าทุนใหม่มาขึ้นมาใหม่เป็นขันใหม่ก็จะได้ทุนเก่าที่เป็นกุศลมากมากกว่าเก่าเพราะงั้นสร้างกุศลไว้เถิดอกุศลอย่าไปทำเลยไม่มีอะไรบันดาลหรอกกุศลอกุศลนี่จริงๆที่จะมาเป็นให้เราเกิดเราเป็นเนี่ยนะเพราะทำไปจริงๆนี่และถ้าคนทำอย่างนี้จริงๆเชื่อกรรมไม่ไปทำร้ายแค่ประเทศไทย62ล้านคนไม่ทำประเทศอื่นก็ไม่ทำบ้างโลกนี้นี่ไม่ต้องไปถึงครึ่งหนึ่งของโลกหรอกเป็นคนอย่างนี้บ้างโลกก็สงบแล้วเอาเถอะนะเอาแต่เมืองไทยนี่ก่อนพิสูจน์จริงๆเอาแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ทำร้ายทำอะไรเพราะต่อไปแม้แต่อาชีพเราก็ลึกซึ้งอาชีพบาปไม่ทำทั้งหมดอาชีพฆ่าสัตว์อาชีพลักทรัพย์อาชีพขี้โกงกุหนาลัปนากุหนานี่โอ้โหทารุณทุจริตหยาบลัปนานี่ทุจริตในวาจาโวหารเล่เหลี่ยมนะลัปนาลัปนาแปลว่าคำพูดนะเล่เหลี่ยมส่วนโกงนี่ลงมือเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างขี้โกงชนิดเลวร้ายเราเลิกขนาดลัปนาเนี่ยยังมีเล่เหลี่ยมล่อหลอกอะไรอยู่นี่นะด้วยคำพูดเชิงชั้นจำนวนนี้ก็เราก็ซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำอาชีพอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่ที่สมควรที่เราเลือกแล้วแต่เพื่อวัตถุทำเราก็ยังจะต้องมาคำนึงถึงความเป็นอาชีพว่านี่มีลัปนาลักษณะลัปนาหรือไม่ลักษณะกุหนาหรือไม่คือเป็นการทุจริตหยาบลัปนาทุจริตรองลงมาเนมิตกตายังตลบตะแลงอยู่ท่านแปลคำนี้ว่าตลบตะแลงที่จริงเนมิตกตาเนี่ยเนมิตกะเนี่ยมันแปลว่าการเสี่ยงโชคแปลว่าการเสี่ยงโชคโดยพยัญชนะโดยบัญญัติแปลว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคคืออะไรคือเราเองเนี่ยอยากได้ดีเราอยากจะได้โชคเราอยากจะได้ดีเสร็จแล้วเราก็ทำไม่มันจะได้หรือไม่ไม่รู้เนาะภาคเพียรทำคือมันยังไม่มั่นใจมันยังไม่เต็มที่มันยังไม่แข็งแรงเสร็จแล้วเราก็พลาดได้เสี่ยงโชคเลยเสียบ้างได้บ้างอันอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอาชีพที่ยังไม่แข็งแรงนี้ก็อาชีพที่ยังเสี่ยงๆอยู่อย่างนี้เป็นอาชีพที่ยังหยาบไม่ทำแล้วลัปนาไม่ทำแล้วโกงหรืออะไรต่ออะไรเราไม่ทำแล้วแต่ทำอันนี้นี่มันจะพลาดคือเราตั้งใจในฐานะของเราตั้งใจจะไม่ทำให้มันหยาบกว่านี้สมมติง่ายๆอย่างพาณิชย์การค้าค้าเราจะทำให้แค่นี้เราจะตั้งหลักของบุญนิยมเนี่ยจะไม่ขายให้เกินกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าราคาตลาดก็จริงแต่เกินกว่าราคาทุนเท่านี้เจ้าจะไม่ให้เท่านี้นี่คือการตั้งไว้เสี่ยงโชคถ้าเราทำจนกระทั่งเท่าทุนเราจะอยู่รอดไหมนี่ก็เสี่ยงโชคอย่าตลบตะแลงถ้าตลบตะแลงอยู่มิจฉาถ้าไม่ตลบตะแลงคุณทำได้ตรงคุณเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นทำให้เท่าทุนได้ทำให้ต่ำกว่าทุนได้สิอยู่ได้ไหมเสี่ยงหมดกันถ้าคนที่ยังต้องต่อสู้ต้องเสี่ยงไม่ต้องพูดถึงทุจริตหยาบกลางไม่เอาแล้ว แต่ขณะนี้เรากำลังจะลดตัวตนเรากำลังจะทำให้ดีที่ขึ้นไปขึ้นไปเพราะเนมิตกตานี่คือเอาให้จริงตั้งใจจะทำให้ได้ขนาดไหนประมาณให้ดีแล้วอย่าให้ตัวเองบกพร่องถ้าบกพร่องคุณก็ยังตลบตะแลงคุณเสี่ยงโชคอยู่คุณทำไม่ไว้สุดวิสัยก็เอาเถอะยอมรับแล้วก็ตั้งใหม่มันแรงไปลดลงมาใหม่ถ้าคุณตั้งให้ตัวเองเข้มเกินไปมันแข็งเกินไปก็ตั้งลดลงมาไม่ฉะนั้นคุณเสี่ยงโชคไม่ชนะสักทีหรอกคุณตลบตะแลงอยู่ตลอดกาลนานคุณก็ไม่พ้นมิจฉาชีพมิจฉาอาชีวะข้อนี้อยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งให้พอเหมาะพอดีกับตัวเองเพราะในฐานะอย่างนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะธุรกิจการพาณิชย์นี่จะชัดแล้วเราจะเอาเท่านี้ให้ได้มากน้อยลงมาให้เท่านี้ได้นอนไปอีกได้ไหมได้เอาเราก็ต้องสู้สื่อตรงอย่าตลบตะแลงมันเป็นการเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากขนาดนี้เราขนาดนี้เอาให้ได้นะส่วนนิเปสกตานิเปสกตามิจฉาชีพในระดับที่4เนี่ยตอนนี้เราบริสุทธิ์แล้วแข็งแรงแล้วแต่เราเองนี่ยังไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเรายังไปเป็นมือเป็นไม้ให้สังคมเขานี่นิเปสกตาท่านแปลภาษาง่ายๆว่ามอบตนในทางผิดคุณไปช่วยคนผิดเขาคุณไปอยู่เป็นมือเป็นไม้ให้เขาไปรับจ้างเขาอยู่แล้วคุณก็ทำให้เขาทั้งที่รู้ว่าบริษัทนี้มันก็ทุนนิยมหรือบริษัทนี้มันก็โกงกินบริษัทนี้มันไม่ซื่อสัตย์แต่คุณก็ไปทำให้เขาอยู่คุณก็เป็นปลาเน่าในข้องกับเขาแหละบาปมันมีสัจจะจริงคุณก็ร่วมอยู่เขาคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ช่วยเขาทำไม่ได้คุณก็บาปจมอยู่ตรงนั้นแหละเพราะคุณเองคุณทำได้แล้วบริสุทธิ์ได้แล้วแข็งแรงแล้วไม่ต้องถึงขนาดในมิตรกตาไม่ต้องสูญเสี่ยงแล้วได้แล้วเพราะคนเหล่านี้คนที่ทำได้ขนาดนี้จะออกมาหางานเอกเทศส่วนตัวไม่มอบตัวในทางผิดมาทำงานส่วนตัวคุณทำงานส่วนตัวคุณก็ระมัดระวังของคุณเองทีนี้ไม่มอบตัวในทางผิดและคุณก็ทำให้สุจริตให้ดีให้เป็นกุศลขึ้นไปสำหรับตัวเองถ้าดีที่สุดก็มาอยู่กับหมู่เลยหมู่มีงานมีการให้ทำขนาดนั้นขนาดนี้ไม่มอบตนในทางผิดแต่มอบตนในทางถูกอยู่กับหมู่ก็จะมีเนี่ยอย่างเราได้มีเจ้านั้นเจ้านี้มีเงินเดือนเงินดาวมั่งมีฐานั้นฐานะนี้มั่งซึ่งอาตมากำลังพาทำมาอยู่เนี่ยอย่างมีเงินดาวเงินเดือนแต่ระดับแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเพราะคนเหล่านี้นี่จะเสียสละให้แก่สังคมได้มากเพราะในข้อที่5มิจฉาโอ้ยขอมิจฉาและมิจฉาเพราะว่าคุณยังทำงานแลกลาภอยู่ทำงานโดยไม่กล้าไม่แข็งแรงพอยังต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนอยู่ทำงานไม่ถึงขั้นสาธารณโภคีไม่ถึงขั้นทำฟรีทำไม่เอาสิ่งแลกเปลี่ยนเลยเอาเข้ากองกลางไปจัดสรรกันอย่างที่เราทำมาแล้วเป็นระบบแล้วถ้าคุณทำได้ขนาดพ้นมิจฉาชีพข้อที่5ลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตาไม่ทำงานแล้วก็อาศัยแลกค่าแรงงานไม่เอาก็แบ่งกินแบ่งใช้อยู่นี้อาศัยกินส่วนกลางกันนี่แหละเท่าที่เรามักน้อยสันโดษเนี่ยหรือเอาวัตถุไปแลกวัตถุทำไอ้นี่ทำพืชเอาไปแลกเกลือทำเกลือเอาไปแลกเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องถึงแลกเปลี่ยนทำแล้วก็มาแบ่งกินแบ่งใช้กันหรือจะสะพัดมันมีสภาพสอดซ้อนอยู่ถ้าเราจะไปค้าไปขายเป็นธุรกิจเราสร้างอันนี้ไปค้าไปขายเราก็พยายามปรับระบบการค้าการขายกับสังคมเขาตัวนี้เลยยากเพราะว่าตัวประสานกับคนอื่นเขาเนี่ยส่วนตัวนายเราสาธารณโภคีเราเนี่ยจัดสรรอยู่ในนี้แล้วเนี่ยโอ้พวกเราได้รูปได้ระบบแล้วมันมีกินมีใช้มีทางสร้างสรรมีทางเอาแบ่งแจกเผื่อแผ่เกื้อกูลกันเราก็อยู่กันได้อย่างดีแล้วเพราะมิจฉาชีพในอาชีวะ5เนี่ยเรียนรู้ให้ดีๆเป็นงานสำคัญมากเป็นงานหนักมากงานสำคัญมากงานที่จะต้องใส่ใจศึกษาเราเรียนงานสังกัปปะนั้นดูแลตัวเองมิจฉาสังกัปปะ3เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราอ่านของเราเองแม้แต่วาจา4เราก็ระมัดระวังเราเองแต่จะไปผลกระทบกับคนอื่นมากขึ้นเพราะมีวาจาถ้ามันทุจริตมันก็จะไปมีผลกระทบกับสังคมกับคนอื่นเขามากขึ้นส่วนสังกปานะเราคนเดียวนะแต่มันก็เป็นผลกระทบต่อคนอื่นบ้างเหมือนกันแต่มันลึกกว่าเพื่อนส่วนกรรมันตานี่ยิ่งมีผลชัดเลยยังมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรอยู่โอ้เอาเปรียบเอารัดอะไรเขาผิดในกามอยู่มันยิ่งเละมันยิ่งหยาบขึ้นไปอีกส่วนมิจฉาชีพนี่ยิ่งหยาบใหญ่เลยยิ่งครองโลกเลย ทุกวันนี้ธุรกิจต่างๆนี่มิจฉาชีพถ้าเอาคุณธรรม5ประการนี้เข้าไปจับแล้วก็พัฒนานะนี่คือการแก้ปัญหาสังคมศึกษามิจฉาอาชีวะแล้วมาสร้างให้เป็นสัมมาอาชีวะ5นี่ให้ได้โดยเข้าใจถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วพัฒนามาให้ดีจริงๆเลยนะนี่คือการสร้างสังคมนี่คือการทำให้สังคมอยู่สุขสังคมเจริญวิวัฒน์พัฒนาซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเป็นเรื่องดีมากต้องเรียนนี่แม้โพสต์ด็อกเตอร์ก็ยังต้องเรียนมิจฉาอาชีวะ5แล้วทำให้เป็นสัมมาอาชีวะ5เนี่ยต่อให้จบด็อกเตอร์2ใบ5ใบโพสต์ด็อกเตอร์มาต้องยังต้องเรียนนี่เลยเพราะมันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ครองโลกธุรกิจกับการเมือง2อย่างนี่ครองโลกต่อไปในอนาคตเป็นอำนาจใหญ่และเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายและเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ดีถ้าไม่ทำให้ดีเลวร้ายหนัก2ตัวนี่แหละการเมืองกับธุรกิจเนี่ยแต่ก่อนนี้นะการเมืองกับธุรกิจนี่เขาพยายามเหนี่ยมนะไม่ให้มันมาร่วมกันนะเดี๋ยวนี้มันมาหัวกันแล้วธุรกิจกับการเมืองมาหัวกันแล้วโลกก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนนี้หัวได้ถ้ามีคุณธรรมหัวได้ถ้ามีคุณธรรมจริงๆนี่คือเงื่อนไขหลักหัวได้ถ้าคนมีคุณธรรมนะเพราะอาชีพตอนนี้อาชีพก็เฟื่องดีๆนี่ก็อาชีพนี่แหละอาชีพธุรกิจกับการเมืองเนี่ยเฟื่องเมื่อคนที่เรียนอยู่เดี๋ยวนี้จะศึกษาที่ไหนๆกับพยาปามีอาชีพธุรกิจกับการเมืองได้มากที่สุดเป็นธุรกิจที่มันเป็นโลกีที่เฟื่องถ้าเผื่อว่าธุรกิจของการเมืองเป็นธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจที่ประเสริฐการเมืองนะสังคมก็จะสงบสังคมก็จะสุขเย็นสังคมก็จะอุดมสมบูรณ์คนมีเกียรติมียศทางการเมืองก็จะมีเกียรติมียศมีเกียรติมียศจริงๆน่าเคารพนับถือบูชาทำงานเพื่อประชาชนและจะอยู่เป็นสุขดีคนเคารพกันสูงแต่นักการเมืองที่พูดที่ทำธุรกิจการเมืองนั้นสอดคล้องกับสัจธรรม คนอาตมาแบ่งไว้5พวก1นักบวช2นักบริหาร3นักบริการ4นักผลิตนักผลิตนี่จะต้องมีสมบัติมากจะต้องมีทรัพย์สินคารนักผลิตถ้าจะแบ่งฐานแล้วนักผลิตที่โสดาบันนักบริการนี่เป็นสกิทาคามีนักบริหารนี่อนาคามีนักบวชอรหันต์ถ้าจะแบ่งง่ายๆคร่าวๆเพราะพวกนักอรหันต์นี่นักบวชเนี่ยอยู่เลยเขาเลี้ยงไว้ทุกอย่างกินน้อยใช้น้อยไม่ต้องมีทรัพย์สินคารไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีพยาบาทไม่ต้องมีอะไรแล้วนักบวชนี่คือความสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นและเป็นตัวอย่างที่จริงว่านี่แหละตัวอย่างมนุษย์นี่คนสุดยอดต้องกราบต้องไหว้นักบวชต้องกราบต้องไหว้เพราะดีสูงสุดเป็นตัวอย่างนักบริหารดีรองลงมาเป็นอนาคามีไม่ต้องมีทรัพย์สินคารกามก็ไม่มีไปบ้านไหนทำงานบ้านไหนกินบ้านไหนนอนบ้านไหนได้สบายไม่ต้องห่วงเลยมันก็ปลอดภัยทุกอย่างมีแต่ไปก็ไปทำงานให้แก่สังคมนักบริหารทำงานฟรีกินไหนนอนไหนไปที่ไหนคนก็ช่วยไปสิแล้วเป็นคนกินน้อยใช้น้อยแล้วด้วยเป็นคนสันโดษอปิชฌาสันตุทิเป็นมนุษย์อปิชฌาเป็นมนุษย์เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีศีลมีขัดความขัดเกลามีอัปปาสาธิกามีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมแล้วเป็นมนุษย์ยอดขยันเป็นมนุษย์ที่มีอาตมาเรียกอะไรนะ9เนี่ยมนุษย์ยอดพัฒนาวรรณะ9อ่ะมนุษย์ยอดพัฒนาก็สบายอ่ะไปเป็นอนาคามินักบริหารไปเนี่ยคิดดูสิว่าสังคมมันจะเป็นยังไงมันสอดคล้องกับจะทําอย่างเงี้ยนักบริหารก็โหทํางานเสียสละนักการเมืองก็ตามแม้จะต่อมานักธุรกิจนี่แหละนักบริการนักธุรกิจเนี่ยนักบริการนักบริการจะมีทรัพย์สินคารมากกว่านักบริหารนักธุรกิจยังซัพพอร์ตยังช่วยเหลือนักบริหารแน่นอนนักบวชเนี่ยแน่ช่วยอยู่แล้วนักยังช่วยเหลือนักบริหารอยู่นะนักธุรกิจหรือนักบริการเนี่ย นักบริการไม่ใช่ตัวผลิตไม่ใช่นักผลิตเองหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินแบกหามกิจการผลิตจริงๆไม่หนักขนาดนั้นและไม่ต้องใช้วัตถุดิบมากเหมือนอย่างนักผลิตนักผลิตต้องใช้ที่ดินต้องใช้ทรัพย์สินคานต้องใช้วัตถุต้องใช้เงินใช้ทองต้องใช้อะไรต่างๆมากเพราะฉะนั้นนักผลิตเนี่ยเยอะจะต้องมีคนจำนวนเยอะอย่างน้อยเป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันนักผลิตนี่คือพุทธนี่โสดาสมณะ4นี่คือพุทธบริษัท4นี่คือพุทธบริษัท4โสดาคือนักผลิตโสดาบันนักบริการก็นักธุรกิจนี่ก็คือสกิทาคามีเพราะสกิทาคามีก็ยังกินยังใช้มากกว่านักบริหารหน่อยเพราะงั้นก็จะต้องมีส่วนตัวนิดหน่อยจะต้องใช้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีมากกว่านักบริหารแต่มีน้อยกว่านักผลิตนี่คือสัจจะนี่คือฐานะอันแท้จริงเพราะฉะนั้นในคนในอโศกเราเนี่ยพวกนักผลิตจริงๆที่เขาจะต้องมีฐานะที่จะต้องมีทรัพย์สินคานมากมีรายได้มากกว่าอะไรนั่นแหละคนชั้นต่ำก็ต้องมีอย่างนั้นเป็นธรรมดาชั้นต่ำกว่าเพื่อนนักผลิตมีเงินมากมีทรัพย์สินมากมีบ้านช่องเรือนชานมากอะไรนี่แล้วแต่มีของของกูมากกว่าเพื่อนแต่เขาไม่ได้เป็นคนมีความเลวร้ายแล้วเขาไม่มีความเลวร้ายแล้วเป็นคนไม่มีพิษมีภัยในสังคมแล้วแต่เขายังเป็นตัวกูของกูอยู่พอสมควรโซดาบันเพราะคนที่ละสิ่งที่ไม่ควรจะต้องสะสมกอบโกยอะไรมากมายแล้วเนี่ยถึงอย่างไรเนี่ยสัมมาทิฏฐิของโซดาบันก็ไม่ใช่คนที่จะมันนั่งรีดนาทาเร้นเอาเปรียบเอารัดอะไรจนเกินการเขาก็จะมีพอที่จะสร้างสรรค์ใช้ได้สะดวกใช้ได้คล่องตัวไม่เกิดการขาดแคลนไม่เกิดการรันช็อตไม่เกิดการขาดตอนอะไรมันหมุนเวียนได้ดีอะไรต่างๆดีมีเศรษฐกิจที่ดีเศรษฐศาสตร์ที่ดีทำอะไรได้พอสมควรจะเป็นนักประมาณการได้สัดส่วนรู้จักอัตราการก้าวหน้ารู้จักการสัมพัทธ์รู้จักปฏิสัมพัทธ์รู้จักความหมุนเวียนซับซ้อนอินเตอร์แอคชั่นต่างๆได้อย่างดีเพราะเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีปัญญามันศาสนาพุทธสอนให้คนมีปัญญาและให้คนจริงแสดงบทบาทจริงแสดงฐานะจริงแสดงลีลาจริงกรรมกริยาจริงขยันกันไปรู้จักหน้าที่ของแต่ละฐานะและก็รับผิดชอบทำกันไปตามฐานะและฐานะแต่ละฐานะอย่างว่าฐานะโสดาบันฐานะคนชั้นล่างฐานะผลิตก็ต้องมากหน่อยรวยกว่าเขาหน่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นฐานะนักบวชจะเป็นทิศยาทำไมคนรวยและก็ฐานะคนที่ตัวเองรวยตัวเองสะสมไว้เยอะก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรายังไปไม่รอดนะเรายังสะสมไว้เยอะเพราะเราต้องมีงี้ก็ต้องเคารพคนที่เขาสะสมน้อยหรือคนที่เขาไม่สะสมเลยโอ้เราต้องยกย่องเชิดชูบูชาปัญญาเข้าใจและความจริงใจจะเคารพนับถือยกย่องกันอย่างถูกสัจธรรมแบบนี้มันไม่มีหัวหกก้นขิดไม่เอาหัวเป็นเท้าเอาเท้าเป็นหัวสลับสับปูนวุ่นวายกันไปหมดเลยนะไอ้คนดีดันไปกราบคนชั่วอะไรเงี้ยปวดหมองจริงไหมคนดีต้องไปกราบคนชั่วไม่กราบมันก็จะเอาเราตายซะด้วยเพราะคนชั่วมันทำได้มันเอาเราตายได้นะแล้วคนดีก็ต้องไปกราบคนชั่วอะไรเงี้ยมันซวยจริงๆเลยสังคมทุกวันนี้เนี่ยยากแต่เราเถอะเราเข้าใจแล้วเรามาพัฒนาแล้วเรามาสร้างสังคมมาสร้างมนุษยชาติมาปรับเรียนรู้ทั้งอาชีพและเรียนรู้ทั้งพฤติกรรมของมนุษย์แล้วทำจริงเพื่อพิสูจน์ยืนยันดูอาตมาว่าทำงานมา30ปีมีรูปมีร่างแล้วพูดอะไรได้ง่ายขึ้นทุกวันเนี่ยพวกเรามีคนเข้าใจฟังแล้วรองรับคนยังไม่เข้าใจก็ไม่กล้าแสดงออกมากเพราะคนเข้าใจเขามีเขานิ่งๆเราไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องออกไม่ได้ก็คนรู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องคุณฟังดีๆมาบ่อยๆคนเขารู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วเขาก็ภาคเพียร นี่เป็นเรื่องของโครงสร้างหรือเป็นเรื่องของทฤษฎีของศาสนาพระพุทธเจ้านะอาตมาว่ามันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติเพราะมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ที่ดีที่สุดแล้วก็คือเป็นมนุษย์ที่ไม่สะสมเป็นมนุษย์มักน้อยเป็นมนุษย์มีน้อยๆไม่มีอะไรเลยเป็นมนุษย์ที่ไม่ยึดไม่ถือไม่กอบไม่โกยไม่สะไม่สมเป็นมนุษย์ที่อยู่กับสังคมเขาอย่างสังคมรู้จัก สังคมเข้าใจสังคมยกย่องเชิดชูได้ตามความจริงคุณมีฐานะที่ดีที่สูงเขายกย่องเชิดชูจริงๆกราบเคารพด้วยจริงใจและเราก็เป็นคนจริงด้วยคนที่ได้รับการเคารพนับถือก็เป็นคนจริงคนดีจริงและก็เป็นคนตัวอย่างสังคมก็จะมีตัวอย่างสังคมก็จะลงตัวสังคมก็จะมีทุกฐานะสังคมก็จะมีอะไรต่ออะไรอย่างสมบูรณ์อาตมาเทศไปอย่างนี้นี่ผู้ที่ศึกษาตามมาเนี่ยพอฟังเห็นความเป็นจริงความเป็นไปได้พวกนี้ออกไหมเห็นไหมมีความเป็นไปได้นะจะมีคนที่มีวิสัยทัศน์ในลักษณะอย่างนี้บ้างไหมในสังคมมีไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สภาอะอยู่ที่สภาอยู่ที่อโศกอะอยู่ที่สภาไม่มีเหรอโอ้อาตมาก็ออกสงสารในสภาโอ้ยอภิปรายกันสองสามสี่วันไม่หลับไม่นอนเก่งจริงๆน่าสงสารโอ้เขาก็พยายามกันจริงเหมือนกันนะโอ้จนไม่มีแรงจะด่ากันเห็นใจจริงๆเลยโอ้ยเขาก็ขุดค้นขุดคุยอะไรต่ออะไรกันคือแทนที่จะพูดสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างไม่ล่ะมีแต่เอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาทะเลาะด่าทอกันแล้วก็ประท้วงกันกับป้ายร่วนกันอยู่นั่นแหละโอ้ยพลังงานเจ้าบุญคุณเอ้ยเสียทั้งเวลาเสียทั้งพลังงานเฮ้ยเสียทั้งเงินเราด้วยนะภาษีเราต้องเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่อยากจะพืชเลยภาษีเราก็เอาไปเสียหายอยู่นั่นเขาก็เอาทำกันไปคือมันสังคมนี้มันไม่มีความหวังแล้วเราก็เลยจำเป็นน่าจะต้องมาสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่มนุษย์ชาติให้เป็นสังคมมนุษย์ชาติที่ดีขึ้นมาให้ได้นะเอาล่ะอาตมาตั้งใจจะเทศน์ไม่ให้เกิน5โมงวันนี้จ้องนาฬิกาดูนาฬิกาบ่อยๆเอาล่ะอาตมาได้เทศน์ในเนื้อหารายละเอียดของธรรมะสิ่งที่ควรจะเป็นนี่เป็นเนื้อทฤษฎีหลักๆเลยนะอาตมาพูดถึงมรรคองค์8พูดถึงมิจฉาชีพพูดถึงมิจฉาอาชีวะมิจฉากัมมันตะมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะที่เราจะต้องมาทำสัมมาทิฏฐิอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำความเข้าใจให้ดีทำความรู้ความเฉลียวฉลาดให้ชัดเจนชัดเจนแล้วเรามาพิสูจน์มาปฏิบัติเพื่อลดมิจฉาตัวที่จะลดก็สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่แหละจะลดส่วนสติกับวายามะนั่นน่ะความพยายามกับสติมันจะขึ้นไปมันจะเจริญไปตามสมาธิและปฏิบัติ4อันนี้ได้สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่ทำได้แล้วมันจะมาเป็นองค์ประกอบที่จะให้วายามะดีขึ้นสติดีขึ้นและสัมมาสมาธิก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นด้วยพร้อมกันนั้นวิมุตติและปัญญาสมาญาณกับสมาวิมุตติก็จะเกิดซ้อนอยู่ในนั้นเองไม่ต้องไปคิดถึงผลผลจะตามเหตุทำเหตุคือมรรค8นี้ให้สมบูรณ์ก็แล้วกันมรรค8นี้สมบูรณ์ผลเกิดจริงสมาญาณสมาวิมุตติจะเกิดเองเกิดตามเหตุที่ทำเหตุสำเร็จทำเหตุบริบูรณ์เพราะฉะนั้นผลบริบูรณ์ตามเหตุไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลนะเข้าใจไว้เท่านั้นก็พอแล้วนะเพราะเราจึงต้องมาเรียนรู้เหตุทำที่เหตุมันทำเหตุได้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็ดีตามหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่าพวกเราจะต้องมารวมมือกันมาร่วมมือกันแล้วจะต้องขอพลังพลนี่อาตมาถึงขั้นขอแล้วนะขอพลังพลขอคนใครจะสมัครใจมาช่วยงานใครคิดว่าเราวางได้แล้วหน้าโลกียะเนี่ยปลดปล่อยสักทีนึงมาสู่โลกุตระเถอะจะได้ช่วยรังสรรค์สร้างศาสนานี้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชายังไงก็ตั้งใจดีๆอธิษฐานดีๆเอาหน่อยนะขอสักชาติหนึ่งได้ไหมนะเอวัง เดือนหกวิสาขาคุณนามีเป็นวันที่สำคัญที่สุดพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ได้แต่มันไม่ได้เป็นวิปัสสนามันไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติอย่างโพธิปักขิยธรรมนะอย่างโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเด็กๆก็ควรฟังให้ดีๆนี่เป็นหลักหัวใจของศาสนาพระพุทธเจ้าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติธรรมจะเป็นคนนอกหรือคนในจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมไม่เป็นมันก็เหมือนกับถือศาสนาอื่นแหละถ้าว่ากันจริงแล้วสู้ศาสนาอื่นไม่ได้ด้วยสู้ศาสนาอื่นไม่ได้ด้วยเพราะศาสนาพุทธนั้นไม่บังคับไม่ใช้อานาเป็นหลักไม่เหมือนศาสนาอื่นอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยโอ้โหใช้อานาเป็นหลักบังคับต้องอยู่ตามหลักตามกฎต้องเชื่อหลักเกณฑ์นั้นหลักเกณฑ์นี้ของพระเจ้าอะไรเงี้ยใช้ศรัทธานำใช้การบังคับนำใช้อานาไม่ใช้อนุสาสนีไม่ใช้คำสอนแล้วก็ให้ฟังเอาตัดสินเอาเลือกเอาเมื่อมั่นใจพอใจตามฐานะตามลำดับของใครของใครหรือว่าจริตต่างกันจริตต่างกันเขาเลือกมุมนั้นมุมนี้ของตนที่ควรจะกระทำศาสนาพุทธอิสระอย่างนั้นแต่ศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าใช้ศรัทธาใช้อานาใช้การบังคับเขาก็คงทนเขาศรัทธาต่อพระเจ้าเขาก็ทำได้วันอาทิตย์ต้องไปวัดแม้ทุกวันนี้ศาสนาคริสต์เขาก็วันอาทิตย์เขาก็ต้องไปโบสถ์ไปวัดเขาก็ต้องไปส่วนพุทธนี่แล้วหลายมากมายเลยชาวพุทธเนี่ยจะมาวัดเอาตอนสุดท้ายไม่ได้มาเองด้วยเขาหามมาหามมาเผาหรือไม่ก็ฝังมาครั้งเดียวเยอะเลยเป็นล้านล้านคนเลยชาวพุทธเนี่ยในเมืองไทยนี่แหละมาวัดก็เพราะว่าเขาหามมาตอนเผาตอนฝังนอกนั้นไม่มาจะทำบุญทำทานอะไรก็ทำไปตามประสาข้างนอกจะทำบุญทำทานก็ตามก็ยังสู้ศาสนาอื่นเขาไม่ได้ศาสนาอื่นก็ถ้าเขาทำทานเขามุ่งทานเพื่อพระเจ้าอะไรของเขานี่คือทานเพื่อการว่าจริงๆแล้วทางคริสต์เขาก็อธิบายดีก็ทำทานเพื่อเกื้อกูลมนุษยชาติเพื่อช่วยเหลือเฟื่องฟายอะไรต่ออะไรบุญกุศลอะไรของเขาก็ไม่ได้มีบุญกุศลเหมือนกับของเราจะเป็นพลังที่สะสมส่งไปแล้วก็เป็นวิบากมันอย่างกับของเราของพุทธเราเขาก็ไม่ได้อธิบายอย่างนั้นเขาก็บอกก็เป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐจะได้บุญประเภทบุญของเขาก็คือไปอยู่กับพระเจ้าไม่ได้เป็นวิบากที่จะช่วยมาอุดหนุนเราเองเป็นทรัพย์ของเราเองมันอย่างกับศาสนาพุทธเขาก็ไม่ได้อธิบายอย่างนั้นเขาก็ทำเต็มที่ทำเต็มใจที่จะได้ไปอยู่กับพระเจ้ายังไงก็สอนให้ที่สุดแห่งที่สุดไปอยู่กับพระเจ้าทำยังไงทำอะไรไปถมไว้ยังไงก็เพื่อตนเองไปสร้างทรัพย์สร้างรวงรังอะไรไว้กับไว้ที่พระเจ้าถมลงไปที่พระเจ้าทั้งหมดเขามีกำลังจุดเดียวไม่มีอะไรย้อนแย้งไม่มีอะไรมาแทรกซ้อนอะไรเลยเขาก็ไม่สับสนมุ่งดิ่งแล้วก็ทำมีพลังเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าจะเอาเรื่องของกุศลศาสนาพุทธเนี่ยยังสู้แรงสู้ฤทธิ์สู้พลังของศาสนาอื่นก็ไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามก็ดีศาสนาคริสต์ก็ดีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทั้งที่อยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่กลุ่มก้อนกันอยู่อย่างแข็งแรงนะพวกคริสต์พวกอิสลามเขาก็อยู่กันอย่างเป็นกลุ่มก้อนไม่มีแตกแยกไม่มีสลายแม้แต่ศาสนาซิกซึ่งอยู่ไม่เท่าไรเลยศาสนาซิกซ์เนี่ยมีแต่พวกแขกไม่มีใครไปเข้ารีดพวกศาสนาซิกซ์ง่ายๆเขาก็อยู่ของเขากันน่ะอยู่มันได้เป็นร้อยเป็นพันปีของเขามาอยู่ไม่แตกกลุ่มแตกหมู่อะไรเขาก็โผกหัวเขาอยู่ของเขางั้นน่ะเมืองไทยเมืองร้อนจะแย่เขาก็โผงเข้าไปเราอยู่ของเขาไปได้ศาสนาที่เป็นพระเจ้ายังมีแนวดิ่งและก็มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงง่ายส่วนศาสนาพุทธโอ้ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วแต่อิสระตัวนี้แปลจริงๆแปลว่ากิเลสมันตามใจกูอิสระเนี่ยและไอ้กูตัวนั้นน่ะคือกิเลสไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณน่ะคือธาตุบริสุทธิ์ ธาตุรู้ไอ้นี่มันไม่รู้มันอวิชชาไม่รู้มันเป็นธาตุอวิชชามันเป็นพลังงานกิเลสที่บงการอยู่ในตัวคนเพราะงั้นท่านบอกว่าอิสระนี่คือตามใจกิเลสของแต่ละคนแต่ละคนมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวก็โฆษณาอย่างโน้นมาเดี๋ยวก็กับมอมเมาอย่างนี้มาเดี๋ยวก็กับปลุกเราอย่างโน้นมาครอบงำตัวเราเราก็ไปใหญ่เพราะงั้นคนไทยหรือคนชาวพุทธเนี่ยประเทศไหนประเทศไหนก็ไม่ถือศาสนาพุทธมากเท่าประเทศไทยเราในโลกขณะนี้ไทยนี่แหละถือศาสนาพุทธมากที่สุดมากเพราะมีพลเมืองมากที่จริงเมืองลาวก็ถือมากเมืองลาวก็ถือศาสนาพุทธมากแต่พลเมืองของเขา5-6 ล้านคนเองเมืองไทยเรามันมากกว่า5-6 ล้านไปตั้งไหนไหนไหนเพราะงั้นนับแล้วเมืองไทยถึงมีมากกว่าพม่าเขาก็ยังถือศาสนาพุทธมากเหมือนกันแต่พลเมืองมันน้อยกว่าไทยไทยยังมากที่สุดมากกว่าใครในโลกขณะนี้เพราะมีพลเมืองถึง60 ล้านแต่ถือพุทธก็ชื่อว่าพุทธแต่เฉพาะสมโนครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่เนื้อหาไม่ได้เป็นพุทธเลยไม่ได้เป็นพุทธเลยพุทธนี่จำไว้เลยว่าจุดเด่นของพุทธนี่อยู่ที่โลกุตระโลกุตระอยู่ที่ความเป็นอริยบุคคลถ้าไม่ได้เป็นอริยบุคคลไม่ได้เป็นโสดาสกิทาอนาคาไม่ใช่พุทธเป็นแต่เพียงว่าเศษๆของพุทธแตะๆอยู่แค่นั้นเองไม่เหมือนกับช้อนอยู่ในชามแกงไม่ได้มีอาไม่ได้มีอะไรได้ลิ้มรสแกงเป็นพุทธคือช้อนมันแช่อยู่ในชามแกงเฉยๆเป็นพุทธแบบนั้นน่ะพุทธแบบช้อนแช่อยู่ในชามแกงไม่ได้ลิ้มรสแกงเลยนั่นน่ะพุทธแบบช้อนในชามแกงแต่ถ้าเป็นพุทธแล้วต้องได้ลิ้มรสแกงไม่ใช่เป็นช้อนในชามแกงเฉยๆต้องได้ลิ้มรสแกงต้องมีความสุขหรือพ้นทุกข์เพราะอำนาจของศาสนาช่วยเราและเราปฏิบัติถูกต้องการปฏิบัติอย่างโลกีที่ไม่ใช่โลกุตระนั้นมันก็เป็นสุขโลกีอยู่เท่านั้นแหละสุขโลกีและเป็นอามิตรเป็นการบำเรอใจเราทำดีก็มีผลตอบแทนของความดีของพุทธที่ทำดีไม่มีผลตอบแทนของความดีก็ไม่มีปัญหาใครจะตอบแทนใครจะไม่ตอบแทนไม่เรียกร้องเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเราทำดีแทบตายยังไม่ได้ดีทำต่อถือว่าทำดียังไม่มากพอวิบากเก่าของเรามันจะมีมาลดมาทำให้ตัวเราเองนี่มันไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะอะไรก็แล้วแต่เราก็เข้าใจเพราะวิบากเก่าที่มันเป็นอกุศลอะไรอยู่มันบวกลบคูณหารกันอยู่มันมาไม่ได้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไปไม่น้อยใจไม่เสียใจทำดียังไม่ได้วิบากมันยังไม่พอมันก็ไม่ได้ดีมันก็ยังมีอุปสรรคมันยังมีทุกข์มันยังมีเรื่องอะไรลำบากลำบนอยู่ก็ทำไปเราก็มุ่งแต่ทำดีไปไม่ได้รับผลดีตอบแทนก็ไม่เป็นไรจะได้รับผลดีซ่อนขึ้นไปลึกกว่านั้นได้รับผลตอบแทนดีก็ไม่ต้องมานั่งเสวยมานั่งบำเรอก็ลดลงไปอีกทิศทางเดิมมากน้อยสันโดษให้ได้อีกอย่างเดิมแม้จะได้มีมากแล้วก็มากน้อยสันโดษลงไปแม้ที่สุดแห่งที่สุดมีมหาศาลเช่นพระพุทธเจ้าสั่งสมกุศลมาตั้งเท่าไหร่สั่งสมทั้งกุศลที่เป็นโลกุตระทั้งกุศลที่เป็นโลกียะกุศลโลกียะก็สั่งสมมาจนกระทั่งมีพรั่งพร้อมหมดทุกอย่างในโลกีก็จะมีอะไรก็ได้มาบำเรอได้มาให้ท่านก็ไม่รับไม่บำเรอไม่เอาจิตไม่เสพไม่ติดเพราะมีโลกุตระนอกจากจิตไม่เสพไม่ติดแล้วทางรูปธรรมทางอะไรก็ไม่เอาหมดสุดท้ายทิ้งหมดชาติสุดท้ายตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นที่มีกุศลต้องพลเกวียนกุศลมีต้องมากต่อมามีพรักพร้อมทุกอย่างเลยทางโลกีใครเขาก็อยากได้อย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่เอาไม่เอาจริงๆเมื่อไม่ใช้แล้วก็เลิกกันถ้าจะเอาก็ใช้พอเพียงอาศัยใช้เป็นประโยชน์ซ้อนเป็นนาบุญ ซ้อนเป็นประโยชน์ให้แก่คนอื่นซับซ้อนไปอีกไม่ใช่เอามาใช้เนี่ยเพราะจะเอาเป็นประโยชน์ตนที่จะเป็นเครื่องประกอบที่จะต้องเรียกร้องหรือว่าเหมือนทุนนิยมเอาทุนไปต่อทุนมาให้แก่ตนได้มากๆขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เอาทุนไปต่อทุนเมื่อมันมีมันได้มันเป็นก็ใช้มันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปอีกเป็นนาบุญงอกเงยต่อผู้อื่นไปมากๆส่วนตัวนั้นพอจบความพอกินตรงนี้ใช้ตรงนี้มีตรงนี้พอจะมีอีกมากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็พอแล้วไม่เพิ่มจะมีกุศลคุณค่ามีประโยชน์มีสมรรถนะสูงอีกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเพิ่มอีกเพราะคนเราก็ตัวเท่าพอๆกันนะไม่ใหญ่ไม่โตกันเพราะฉะนั้นจะกินจะใช้มันไม่ต้องมากกว่ากันอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องมากต้องมากเกินกันเท่าไหร่เพราะงั้นพอความพอจะมีที่จบความพอมีที่จบแต่สมรรถนะก็ดีทักษะก็ดีกุศลก็ตามท่านยังสร้างต่อไม่มีหยุดเมื่อสร้างต่อไม่มีหยุดมันก็เป็นอะไรต่ออะไรของท่านนี่มากขึ้นมากขึ้นแต่ถึงมากไปต่ออะไรต่ออะไรขีดพองท่านก็พออยู่อย่างเดิมสมมติว่าท่านใช้2ตอนแรกแค่2ท่านก็จบมีอรหัตผลของท่านมันจบแล้วมันน้อยที่สุดได้ขนาดนี้ละคนกินมือเดียวใช้ผ้าเท่านี้เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้านาแพรเครื่องที่เป็นปัจจัยสีเท่านี้จบอยู่แค่นี้ส่วนสมรรถนะกับทักษะของท่านเจริญขึ้นเจริญขึ้นสร้างสรรค์ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพัฒนาอะไรทำอะไรได้เยอะขึ้นท่านใช้อยู่2ใน10สมรรถนะเพิ่มเป็น20ท่านก็ใช้2เพิ่มไป50ท่านก็ใช้2เพิ่มไป101ท่านก็ใช้2พัฒนาตัวเองเจริญมากมายเก่งไปอีกทำได้ร้อยท่านก็ใช้2จึงมีแต่กำไรกับกำไรคือมีแต่ให้คนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นตนเองไม่ต้องมากขึ้นเลยนี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยหลักเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษที่สุดในโลกเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นคนที่ทำงานให้แก่มนุษยชาติสังคมเกิดความคล่องสภาพคล่องขึ้นได้เลยเพราะไม่ไปดูดเอาในสังคมมาเป็นของตนเหมือนทุนนิยมทุนนิยมนี่คนไหนยิ่งเก่งก็ยิ่งดูดเข้ามาให้แก่ตัวเองกักตุนก็เกิดความเกินเฟ้ออยู่ที่ตัวเราเพราะเราเอามากักมาตุนเป็นของเรามากทุกคนแย่งทุกคนชิงไปทุกคนแบ่งเอาส่วนของสังคมส่วนกลางทุกคนมีหน้าที่แบ่งเอาของสังคมส่วนกลางมาไว้เป็นของตัวทั้งนั้นลักษณะทุนนิยมคุณสร้างได้มากคุณก็ต้องเอามากตามหลักคิดของทุนนิยมกำไรของทุนนิยมนั้นต้องท่วมทวีทุนร้อยต้องเอาเกินทางทุนร้อยต้องเอาเกินลงแรงลงทุนไปเท่านี้ต้องเอาเกินมาให้ได้ถ้าเกินมากๆเท่าไหร่นั่นคือผลสำเร็จเพราะฉะนั้นลักษณะทุนนิยมจึงมีแต่ดึงมาไว้เป็นของตนเองกักตุนเป็นของตนเองทุกคนแย่งจากส่วนกลางแย่งจากสังคมมาเป็นของตัวทั้งนั้นมันจึงไม่มีทางที่จะไม่ขาดแคลนไม่มีทางที่ความคล่องมันจะคล่องได้ตลอดกาลสภาพคล่องไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาสภาพคล่องสภาพที่มีอุดมสมบูรณ์ได้เพราะทุกคนเอามาบำรุงตนเองและความฟุ่มเฟือยความดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์นั้นอยู่แต่พวกที่เป็นหัวพวกนายทุนนั่นเองอุดมสมบูรณ์ข้างล่างไม่มีทางอุดมสมบูรณ์ไปได้ตลอดกาลนานคนส่วนใหญ่ระดับใหญ่ระดับล่างไม่มีทางอุดมสมบูรณ์อาตมายิ่งมองเห็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยมันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เศรษฐศาสตร์ที่จะทำให้โลกให้สังคมนี้ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้นี่ทั่วโลกมีแนวคิดแบบทุนนิยมทั่วโลกแม้แต่พยายามปรับตัวไปเป็นคอมมิวนิสต์ที่จะแบ่งหารมาไว้ให้เป็นส่วนกลางให้มากขึ้นโดยการบังคับมันก็จำนนมันไม่อยากให้มันไม่เข้าใจมันไม่เห็นจริงแล้วมันก็ไม่รู้จักพอมันเสพมันติดมันไม่ได้ละล้างลดอะไรออกมาเลยเพราะงั้นมันไม่มีทางแก้คอมมิวนิสต์ก็ไม่มีทางแก้ใช้หลักเกณฑ์ตอนนั้นพอเข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเอามารวมไว้กองกลางแล้วก็สะพัดมันก็จะทั่วถึงเพราะคนที่ถูกเอาเปรียบเอารัดเขาก็ไม่มีฤทธิ์มีแรงจะมาแย่งชิงเอาจากสังคมส่วนกลางไ ก็คนที่มีอำนาจทางสังคมบริหารก็ดึงเอามาไว้นี่แล้วก็จัดการบริหารแบ่งแจกไปให้ทั่วถึงสะพัดไปให้ทั่วถึงมันก็จะได้ไม่เกิดการติดขัดแย่งชิงก็เป็นแนวคิดง่ายๆแต่เขาลืมไปเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่ลืมหรอกไม่รู้อวิชชาเขาไม่รู้ทั่วโลกละคนตั้ง 6,000 ล้านคิดดูสิไม่เข้าใจจุดนี้ไม่รู้เรื่องนี้แม้แต่ในพุทธเองชาวพุทธเองที่เรียนรู้หรือว่าสืบทอดศาสนาพุทธมาจนถึงวันนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจ ไม่รู้วิธีที่จะทำให้จิตนี้มันเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็เต็มใจที่จะมารู้จักอปิชฌสันตุทิปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะอะไรเนี่ยหรือจะเป็นสุภระสุโปสะอปิชฌสันตุทิสันเลขะทูตะปาสาธิกะอปัจจยะวิริยารัมภะหรือจะเป็นมนุษย์วรรณะเก้านี่ก็แม้แต่ชาวพุทธเองก็ไม่พูดถึงกันแล้วมักน้อยสันโดษก็มักน้อยสันโดษแบบฤาษีไม่ได้อยู่ในหลักโพธิปักขิยธรรมอยู่อย่างฤาษีมักน้อยสันโดษดีกดข่มเอากดข่มกันมาแล้วมักน้อยสันโดษกดไปกดมาอายุ70มาปล้ำเด็กอายุไม่ถึง20ไม่ถึง10ขวบอายุ70กว่าข่าวเพิ่งไม่นานนี่ไหมออกมาเป็นพระอายุตั้ง70กว่าแล้วปล้ำเด็กอายุ10กว่าขวบ12หรือไงฮะ12หรือ14ตัวเองก็74หรือไงข่าวมาไม่กี่วันเองมันกดข่มมันไม่ได้ล้างที่แท้จริงเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยลองเช็คผลของทุกๆคนเด็กๆก็ตามเช็คอ่านท่านเรียกว่าต้องใช้เตวิชโชเตวิชโชเตแปลว่า3วิชโชก็คือวิชชาเนี่ยวิชาของพระพุทธเจ้า 1. บุพเพนิวาสานุสติญาณ 2. จุตูปปาตญาณหรือบางทีเขาเรียกว่าพวกโสทิพหูทิพเขาเรียกโสทิพหูทิพคือรู้ความเกิดความตายจุตูปปาตญาณญาณที่รู้ความเกิดความตายกับ3อาสวัคคยญาณอาสวัคว่าแหวนมหานากาศกอไก่อาสวัคขะขอไข่ยะยอยักอาสวัคขะยะยานยานหมายความว่าอาสวะสิ้นขยะเนี่ยสิ้นอาสวัคขยะยานเมื่อสนธิก็อาสวะก็เลยเป็นสะกดเป็นอาสวัคขยะยานญาณก็คือปัญญาเนี่ยญาณยอหญิงสระอานอนหนูเนี่ยก็ขออภัยนอนเนนญาณปัญญามีญาณรู้ถึงความสิ้นอาสวะความหมดกิเลสเกลี้ยงแม้กิเลสระดับลึกระดับละเอียดระดับสุดท้ายคือรู้กิเลสหมดระดับหยาบกลางละเอียดรู้ตั้งแต่ตัวโตตัวน้อยลงแรงมันน้อยมันเบาลงจนกระทั่งเหลือกิเลสอันนี้แหละกิเลสเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับปลาหมึกใครติดปลาหมึกกิเลสเกี่ยวกับข้าวเหนียวใครติดข้าวเหนียวโดนเยอะนะข้าวเหนียวเนี่ยโดนเยอะใครติดไอศกรีมไอศกรีมแล้วเราก็อ่านกิเลสตัวนั้นของเราโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยประการปฏิบัติในเรื่องอาหารการกินนี่ติดเยอะปฏิบัติไม่ผิดหรอกอาหารการกินเนี่ยปฏิบัติทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาเนี่ยโอ้โหยั่วยวนเยอะแยะมุมหลายมุมเพราะฉะนั้นปฏิบัติโดยรู้จักเรื่องของการกินอาหารการกินจับเรื่องนั้นเรื่องนี้กินจังนั้นอย่างนี้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้ของเราแล้วก็อ่านพิจารณาไปทำไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณหมายความว่าทำให้เกิดปัญญาที่ทบทวนเรื่องที่เราผ่านมาแล้วที่เราปฏิบัติมาแล้ววันที่แล้ว2วันที่แล้วย้อนไป3วันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเราปฏิบัติมาเรื่องเก่าของเรานี่แหละ เห็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติเห็นความจริงว่ามันมีทั้งรูปทั้งนามมันมีทั้งภายนอกภายในมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราห่างบ้างชิดบ้างยังอยู่กับที่เนี่ยมาอยู่กับหมู่เราเนี่ยมันเป็นเสนาสนะปายะสปายะเป็นบุคคลสปายะเป็นอาหารสปายะเป็นที่ที่มันมีไม่มากไม่จัดจ้านหรอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุโลกๆเขามอมเมามันก็มีไม่มากมันก็เท่ากับพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางห่างจากน้ำกิเลสเรามันแต่ก่อนมันมากอยู่ในทางโลกทางข้างนอกเนี่ยโอ้โหมันไม่มีอะไรขีดอะไรขั้นไม่มีใครช่วยใครบุคคลก็ไม่สปายะไม่รู้เรื่องกันมีแต่จะมอมเมากันต่อเฮ้ยไม่เอานะกินเข้าไปที่ลาวก็ซัดเข้าไปบุหรี่ก็ดูดเข้าไปของกินของใช้ใส่เข้าไปเรื่องอะไรมาลดมาละทางข้างนอกมีแต่อย่างนั้นแต่ที่นี่เรารู้กันเราติงเตือนกันแล้วก็ไม่มีมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยมันก็มีของยั่วกิเลสมันก็มีอยู่อย่างนั้นนะพอให้เห็นผ่านไปผ่านมาให้เป็นโจทย์ซึ่งไม่จัดจ้านแต่ก็ไม่ขาดเดี๋ยวก็เปิดโทรทัศน์มาก็เห็นทุกอย่างอะแหละนี่เดี๋ยวนี้ยิ่งสมยิ่งเห็นทุกอย่างเลยไม่มีอะไรทดสอบได้หมดเลยอบายมุกอบายมุกก็ส่งมาในจอเนี่ยนะเหมือนของจริงเผลอๆก็ไปเลยยั่วยวนกิเลสเราได้เหมือนกันมันก็ได้ทดสอบอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มาแหมมันมอมเมาเราจนกระทั่งเรากระดิกกระเดี้ยไม่ได้เหมือนตัวเราเนี่ยไม้ที่ชุ่มในยางแล้วก็ไม่ได้ออกจากน้ำน้ำมันก็ทำให้ชุ่มอยู่ตลอดเลยตัวเองเลยไม่มีทางที่จะแห้งได้สักทีมันก็ไม่ใช่มันเท่ากับไม้ที่ชุ่มในยางพลากไม้ที่ชุ่มในยางออกจากน้ำมาแล้วมาอยู่ในหมู่เนี่ยเป็นบุคคลสปายะมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมทุกอย่างแล้วปฏิบัติได้ดีเพราะเราก็ปฏิบัติไปมันมีกิเลสของเราเมื่อไหร่เราก็อ่านของเราได้และก็ทบทวนจุตูปปาตญาณหมายความว่าอ่านความเกิดความดับของโอปปาติกะโยนิไม่ใช่การเกิดที่เกิดท้องพ่อท้องแม่เป็นชราปุชโยนิการเกิดมี4อย่างชราปุชโยนิอันทชโยนิสังเสทชโยนิโอปปาติกะโยนิเกิด4อย่างอันตชโยนี้ก็คือการเกิดประเภทที่เกิดในมดลูกสัตว์เลี้ยงลูกในนมเกิดในมดลูกอยู่ในครรภ์โพอยู่ในมดลูกแล้วก็เกิดออกมาทันทีเป็นตัวตนชลาปุชะอยู่ในน้ำชลาปุชะนี่เกิดในน้ำคร่ำเกิดอยู่ในมดลูกนี่จะมีน้ำเลี้ยงน้ำคร่ำไม่ใช่น้ำคร่ำน้ำคร่ำเลี้ยงอยู่ในมดลูกเลี้ยงอยู่ในนั้นน่ะเรียกว่าชลาปุชโยนิเกิดออกมาก็ออกมาเป็นตัวเลยส่วนเกิดมา2ครั้งต้องเกิด2ครั้งเรียกว่าอันทชโยนิอันทชะอันทะแปลว่าไข่อันทชะนี่แปลว่าไข่เกิดมาเป็นไข่ก่อนจระเข้เป็นต้นไดโนเสาร์เป็นต้นไก่เป็ดเป็นต้นนกพวกนี้เป็นต้นเกิดมาเป็นไข่ก่อนหรือภาษาอีกภาษานึงเค้าเรียกว่าพวกทิชาชาติเกิด2ครั้งทิชาการเกิด2ครั้งนี่มีอยู่2อย่างสัตว์ชนิดเนี่ยเกิดเป็นไข่แล้วก็มาเกิดเป็นตัวนี่เรียกว่าเกิด2ครั้งกับคนปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ครั้งนึงแล้วมาเกิดมีจิตวิญญาณเกิดทางจิตวิญญาณเนี่ยอีกได้อีกครั้งนึงเรียกว่าเกิด2ครั้งเกิดจริงๆเรียกว่าทิชาชาตินะมาได้เนกขัมมะได้ปวชะหรือได้บวชคำนี้ไม่ได้หมายความว่ามาแต่งเนื้อแต่งตัวเท่านั้นอย่างนี้ก็ใช่ถ้าจะบวชอย่างนี้ก็ถือรูปอย่างนี้ก็ได้แต่มันเกิดลำลองถ้าเกิดจริงๆฉันก็ต้องเอาการเกิดทางจิตวิญญาณการเกิดครั้งแรกเนี่ยตัวร่างตัวกายเกิดครั้งที่สองเนี่ยจิตวิญญาณเกิดนี่เรียกว่าทิชาชาตินะแต่ที่ชาชาติหมายถึงความเกิดอย่างลักษณะที่อธิบายส่วนลักษณะทั่วไปอันทชโยนี้ก็คือพวกที่เกิดจากไข่เกิดมาเป็นไข่ก่อนแล้วก็ค่อยมาฟักเป็นตัวอีกทีนึงนั่นเองอันทชโยนี้ส่วนสังเสทชานั้นเป็นพวกที่เกิดในแตกตัวเหมือนพวกแบคทีเรียเหมือนพวกสัตว์เซลล์ต่างๆเล็กๆอะไรพวกนี้เกิดจากสัตว์ที่เกิดจากน้ำคร่ำน้ำเน่าขีด เมื่อขี้ใครอะไรพวกนี้สัตว์เล็กสังเสริฐะสัตว์ที่แตกตัวหรือสัตว์ที่เกิดในตัวเองแตกตัวเองหรือว่าเกิดยังไม่ได้อาศัยไข่ไม่ได้อาศัยคันพวกนี้ไม่ได้อาศัยไข่ไม่ได้อาศัยคันมันก็ยังชลาพุชะไม่ใช่เหมือนสังอันตชะสังเสริฐะส่วนโอปปาติกะโยนินั่นเป็นการเกิดทางนามธรรมเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณตรงๆโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกาถ้าชาวพุทธเราไม่มีปัญญารู้จักแม่รู้จักพ่อรู้จักสัตตาโอปปาติกาซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นทิฏฐิ10อันแรกทินนังสองหุตัง3เอ้ย2ทิฏฐิถังยุตยิตยิตถังยิตถัง3หุตัง4กัมมานัง5อายังโลโก6ปโรโลโก7มาตาหรือแม่8ปิตาหรือพ่อ9สัตตาโอปปาติกาสัตโอปปาติกา10สมณพราหมณ์ที่เป็นสมคตาสัมมาปฏิปันนาทิฏฐิ10ถ้าใครไม่เข้าใจทิฏฐิ10นี้นะคือมิจฉาทิฏฐิแล้วตั้งแต่เบื้องต้นขององค์มรรคไม่เข้าใจอย่างสัมมาไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเช่นยังไม่เข้าใจข้อ10นี้ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีโลกนี้สมณพราหมณ์หรือสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาสมณะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ดำเนินชีวิตชอบแล้วมีในโลกนี้มีถึงขนาดว่าเป็นสมณะที่ตรัสรู้เองด้วยสยังอภิญญาหนึ่งระดับสมณะที่เป็นสยังอภิญญาด้วยเราไม่เชื่อหรอกว่ามีเพราะงั้นยุคนี้เนี่ยอาตมาเข้ามาประกาศเหมือนกับโยนหินถามทางอาตมานี่แหละโพธิสัตว์ชาตินี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้ศึกษาสำนักไหนมีมาแต่ชาติก่อนมีของตัวเองประกาศสยังอภิญญาอาตมาประกาศร้องกันยี่ยี่เลยไม่เชื่อไม่มีครับมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวสยังอภิญญาพระเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าที่ไหนบทนี้บอกว่าเยอิมันโอ้ไม่ใช่เยถ้านัตถิแปลว่าไม่อัตถิแปลว่ามีนัตถิโลเกสมณพราหมณาสัมมาปฏิสมคตาสัมมาปฏิปนาเยอิมันจโรกังสยังอภิญญาสยังอภิญญาตรัสรู้เองและสมณพราหมณาน่ะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ต้องภควโตสาวกภควโตสัมมาสัมพุทโธไม่ใช่สมณพราหมณาสัมมาปฏิปันนาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านชอบเกินกว่าชอบท่านพระควโตสัมพุทธสัมมาสัมพุทโธไม่ใช่สมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาไม่ใช่สยังอภิญญานี่คือสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นสมคตาสัมมาปฏิปันนานั้นเท่านั้นไม่ได้หมายถึงพระควโตสัมมาสัมพุทโธไม่ใช่คนละคนข้อที่10เนี่ยไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงสมณพราหมณ์หมายถึงสาวกพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรัสรู้เองสยังอภิญญาก็คือตรัสรู้เองด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธมันเรือมันเฟือแล้วเขาไม่เชื่อจึงมิจฉาทิฏฐิกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองต่อให้ผู้รู้ก็ยังบอกเอออวดดีมันบอกว่าตัวเองตรัสรู้เองไม่มีครูบาอาจารย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าสิบอกอ้าวพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าสิสยามภูไม่ใช่สยังอภิญญานี่คือการทดสอบสังคมอาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครรู้เองโอ้โหมันหมั่นไส้มันจะอ้วกแตกเขาจะทนไม่ไหวมันอาถรรพ์บังอาจมากล่าวได้ยังไงไม่มีหรอกในโลกนี่คือความรู้หายไปแล้วความรู้ทางศาสนาพุทธมิจฉาทิฏฐิข้อที่10ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนนั้นพวกนั้นไม่เชื่อ